महाभारत वन पर्व द्विष्ट्यधिक शततमोध्याय। कुबेर का युधिष्ठिर आदि को उपदेश और सांत्वना देकर अपने भवन को प्रस्थान। धनदुवाच युधिष्ठिर धृतिर्दाक्षम देश काल पराक्रमाः लोकतंत्र विधानानाम एष पंचविधो विधि। कुबेर बोले, युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम ये पांच लौकिक कार्यों की सिद्धि के हेतु है। धृतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत पराक्रम विधान ज्ञानराकृति युगे भवन। भारत, सत्ययुग में सब मनुष्य धैर्यवान, अपने अपने कार्य में कुशल तथा पराक्रम विधि के ज्ञाता थे। धृतिमान देश कालज्ञ सर्वधर्म विधान वेन क्षत्रिय क्षत्रिय श्रेष्ठ प्रशास्ति पृथ्वीं चिरम। क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल को समझने वाला तथा संपूर्ण धर्मों के विज्ञान का विधान का ज्ञाता है, वह दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। या एवं वर्तते पार्थ पुरुष सर्वकर्मसु सलोके लभते वीर यश प्रेत्य सद्गति देश कालांतर प्रेप्तु कृत्वा शक्र पराक्रमम संप्राप्त स्त्री दिवे राज्यम वित्रहा वसुभीषः। वीर पार्थ, जो पुरुष इसी प्रकार सब कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह लोक में सुयश और परलोक में उत्तम गति पाता है। देश काल के अंतर पर दृष्टि रखने वाले वृत्तासुर विनाशक इंद्र ने वसुओं से पराक्रम करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है। यस्तु केवल संरभात प्रभातम न निरीक्षते पापात्मा पाप बुद्धिर्ज पापमेवानुवर्तते। जो केवल क्रोध के वशीभूत हो अपने पतन को नहीं देखता है, वह पाप बुद्धि पापात्मा पुरुष पाप का ही अनुसरण करता है। कर्मणाम अविभागज्ञ प्रेत्यतेह विनश्यति अकालज्ञ सुदुर्मेधा कार्याणाम अविशेषवित। जो कर्म के विभाग को नहीं जानता, समय को नहीं पहचानता और कार्यों के वैशिष्ट को नहीं समझता है, वह कोटि बुद्धि वाला मनुष्य इहलोक तथा परलोक में भी नष्ट हो जाता है। वृथाचार समारंभ प्रेत्य चेह विनश्यति साहसे वर्तमानानाम निकृतेनाम दुरात्मनाम। साहस के कार्यों में लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषों के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस्लोक और परलोक में भी व्यर्थ नष्ट प्राय ही है। सर्वसामर्थ लिप्सूनाम पापो भवति निश्चयः अधर्मज्ञो वलिप्तश्च बालबुद्धिरमर्षणः निर्भयो भीमसेनोऽयं तं साधि पुरुषर्षभ। सब प्रकार की सांसारिक सामर्थ्य के इच्छुक मनुष्यों का निश्चय पाप पूर्ण होता है। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, ये भीमसेन धर्म को नहीं जानते, इन्हें अपने बल का बड़ा अभिमान है, उनकी बुद्धि अभी बालकों की सी है तथा ये अत्यंत क्रोधी और निर्भय हैं, अतः तुम इन्हें उपदेश देकर काबू में रखो। आष्टसेनस्य राजर्षेः आप्य भूयस्त्वमाश्रमं तामिश्रं प्रथमं पक्षं वीतशोक भयो वच। नरेश्वर, अब पुनः तुम यहाँ से राजर्षि आष्टसेन के आश्रम पर जाकर कृष्ण पक्ष भर शोक और भय से रहित होकर रहो। अलकाः स गंधर्वै यक्षाश्च स किन्नरैः मन्युक्ता मनुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः रक्षिष्यन्ति महाबाहो सहितं द्विजसत्तमैः। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वहाँ अलका निवासी यक्ष तथा इस पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा के अनुसार गंधर्वों और किन्नरों के साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। साहसादनु संप्राप्त प्रतिबुद्ध वृकोदर वारिताम साध्वयम् राजन् त्वया धर्म वृताम वर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश भीमसेन जहाँ दुस्साहस पूर्वक आए हैं यह बात समझाकर उन्हें अच्छी तरह मना कर दो, जिससे ये पुनः कोई अपराध न कर बैठे। अतः परम च वो राजन् रक्षन्ति वन गोचराः उपस्थास्यन्ति वो राजन् रक्षिष्यन्ते च वः सदा। राजन, अब से इस वन में रहने वाले सब यक्ष तुम लोगों की देखभाल करेंगे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे और सदा तुम सब लोगों के संरक्षण में तत्पर रहेंगे। तथैव चान्न पानानि स्वादूनि च बहूनि च आहरिष्यन्ति मत्प्रेष्याः सदा वः पुरुषर्षभाः। पुरुष रत्न पांडवों, इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिए वहां सदा स्वादिष्ट अन्न पान प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करते रहेंगे। यथा जिष्णुर्महेन्द्रस्य यथा वायुर्विकोदरः धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्नो निजसुत आत्मज्ञावात्मसम्पन्नौ यमौ चोभौ यथाश्विनोः रक्षा तद्वन् ममापीह यं सर्वे युधिष्ठिरः। जैसे अर्जुन देवराज इंद्र के, भीमसेन वायुदेव के और तुम धर्मराज के योग बल से उत्पन्न किए हुए निजे पुत्र होने के कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो, तथा ये दोनों आत्मबल संपन्न नकुल सहदेव जैसे दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न होने के कारण उनके पालने हैं, उसी प्रकार यहाँ मेरे लिए भी तुम सब लोग रक्षणीय हो। अर्थतत्व विधानज्ञ सर्वधर्म विधानवेत भीमसेनात वरजः फाल्गुन कुशली दिवी। अर्थतत्व की विधि के ज्ञाता और धर्मपूर्ण धर्मों के विधान में कुशल अर्जुन जो भीमसेन से छोटे हैं इस समय कुशल पूर्वक स्वर्गलोक में विराज रहे हैं। या काश्चन मतालोके स्वर्ग्याः परम संपदः जन्म प्रभृतिता सर्वा सितास्तात धनंजये। तात, संसार में जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ संपत्तियां मानी गई है वे सब अर्जुन में जन्म काल से ही स्थित है। दमोदानं बलं बुद्धिर्षेदतिर्तेज उत्तमं एतान्यपि महासत्वे स्थितान्यमित तेजसि। अमित तेजस्वी और महान सत्वशाली अर्जुन में दम इंद्रिय संयम दान बल बुद्धि लज्जा धैर्य तथा उत्तम तेज ये सभी सद्गुण विद्यमान है। न मोहात् कुरुते जिष्णु कर्म पांडव गर्हितम् न पार्थस्य मृषोक्तानि कथयन्ते नरार्षुः। पांडुनंदन, तुम्हारे भाई अर्जुन कभी मोहवश निंदित कर्म नहीं करते। मनुष्य आपस में कभी अर्जुन के मिथ्या भाषण की चर्चा नहीं करते हैं। सदेव पितृगंधर्वै कुरुणां कीर्तिवर्धनः मानीत कुरुते स्त्राणी शक्र सद्मणि भारत। भारत, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले अर्जुन इंद्र भवन में देवताओं पितरों तथा गंधर्वों से सम्मानित हो अस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। यो सौ सर्वान् महीपालां धर्मेण वसमानयत स शान्तनून् महातेजाः पितुस्तव पितामहः। प्रियते पार्थ पार्थेन दिव्यगांडीव धन्वराम सम्यक् चासौ महावीर्य कुलदुर्येण पार्थिवः। पार्थ, जिन्होंने सब राजाओं को धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया था वे महातेजस्वी महापराक्रमी तथा सदाचार परायण महाराज शांतनु जो तुम्हारे पिता के पितामह थे स्वर्गलोक में कुरुकुल धूरीण गांडीवधारी अर्जुन से बहुत प्रसन्न रहते हैं। पितृन देवानृसिन् विप्रान् पूजयित्वा महातपाः सप्तमुख्यान् महामेधान् आहरत् यमुनां प्रति अधिराज सराजस्वां शान्तनु प्रपृतावः स्वर्गजेच्छक्र लोकस्थ कुशलं परिप्रेक्षति। महातपस्वी शांतनु ने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना तट पर सात बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, वे तुम्हारे प्रपितामह राजाधिराज शांतनु स्वर्गलोक को जीतकर उसी में निवास करते हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी। वै सम्पाणुवाच एतच्छ्रुत्वा तु वचनं धनदेवेन प्रभाषितं पाण्डवाश्च ततस्तेन बभूवु सम्प्रहर्षिताः ततः शक्तिं गदां खड्गं धनुश्च भरतर्षभं प्राध्वं कृत्वा नमश्चक्रे कुबेराज वृकोधरः। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, कुबेर की कही हुई ये बातें सुनकर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर भरत कुलभूषण भीमसेन ने उठाई हुई शक्ति गदा खड्ग और धनुष को नीचे करके कुबेर को नमस्कार किया। ततो अब्रवीद्धनाध्यक्ष शरण्य शरणागतम मानहा भव शत्रुणाम सुहृदाम नंदिवर्धन। तब शरण देने वाले धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने शरण में आए हुए भीमसेन से कहा, पांडुनंदन, तुम शत्रुओं का मान मर्दन और सुहृदों का आनंद वर्धन करने वाले बनो। स्वेषु वेश्मसुरम्येषु वसता मित्रतापनाः कामान्न परिहास्यन्ति यक्षा वो भरतर्षभाः। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, पांडव, तुम सब लोग अपनी रमणीय आश्रमों में निवास करो। यक्ष लोग तुम्हारी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे। शीघ्रमेव गुडाकेश कृतास्त्र पुनरेस्थिति साक्षान् मघवता श्रेष्ट संप्राप्स्यति धनंजय। निद्रा विजय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर साक्षात इंद्र के भेजने पर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और तुम सब लोगों से मिलेंगे। एवम् उत्तम अकर्माणम् अनुशिष्य युधिष्ठिरम् श्वेतम् गिरिवर श्रेष्ठम् प्रयौ गुह्यकाधिपः। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले युधिष्ठिर को उपदेश देकर यक्षराज कुबेर गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले गए। तम परिस्तोम संकीर्णै नाना रत्न विभूषितैः यानैरनुयुर्यक्षाः राक्षसाश्च सहस्रशः। उनके पीछे सहस्रो यक्ष और राक्षस भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चल दिए। उनके वे वाहन नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे और उनकी पीठ पर बहुरंगे कंबल आदि कसे हुए थे। पक्षिणामिव निर्घोष कुबेर सदनम प्रति बभूव परमास्वानाम ऐरावत पथे यथा। जैसे इंद्रपुरी के मार्ग पर चलने वाले विविध वाहनों का कोलाहल सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार कुबेर भवन के प्रति यात्रा करने वाले उत्तम अश्वों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी उड़ रहे हो। तेजग्मस्तूर्णमाकाशं धनाधिपतिवाजिनः प्रकर्षन्त इव भ्राणी पिबन्त इव मारुतम्। धनाध्यक्ष कुबेर के वे घोड़े अपने साथ बादलों को खींचते और वायु को पीते हुए से तीव्र गति से आकाश में उड़ चले। ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम् अपाकृष्यन्त शैलाग्रान् धनाधिपतिशासनात्। तदनंतर कुबेर की आज्ञा से राक्षसों के वे निर्जीव शरीर उस पर्वत शिखर से दूर हटा दिए गए। तेषां हि शापकालः सकृतो गस्तेन भासीमता स समरे निहता तस्मान तापस्यांतो भवत्तदा। पांडवाश महात्मान तेषु वेश्मसुतां चपाम सुखमूर्तु गतो द्वेकाः पूजिता सर्वराक्षसैः। बुद्धिमान अगस्त्य ने यक्षों के लिए साप की वही अवधि निश्चित की थी। जब वे युद्ध में मारे गए तब उनके साप का अंत हो गया। महामना पांडव अपने उन आश्रमों में संपूर्ण राक्षसों से पूजित एवं उद्वेग शून्य होकर सुख से रात्रि व्यतीत करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि कुबेर वाक्ये द्विष्ट्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर वाक्य विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ।